สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังกลับมารับฟังรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ปลายเดือนตุลาคมปี2564แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน11ปีฉลูนะคะก็แน่นอนว่าในทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณเป็นประจำทุกวันแล้วท่านก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันอีกด้วยนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านพบกันในวันอาทิตย์ก็เหมือนเช่นเคยเป็นการตอบปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันเข้ามานะคะก็ขอนำท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆด้วยเรื่องราวที่เป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างหรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหมวดใดบทหนึ่งที่จะยกมาพูดคุยกันประจำสัปดาห ์ เพราะว่าในทั้งสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพระสูตรเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องของธรรมะที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเรื่องการปฏิบัติต่างๆก็อยู่ในช่วงสัปดาห์แปลว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเสนอแนะหรือต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวอันใดอันหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นก็สามารถติดต่อกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าที่เว็บไซต์ดอนไหนโศกดอนไหนเฟมก็ได้ที่เว็บไซต์ดอนไหนโศกดอนไหนเฟมนี้นอกจากสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้แล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกันเทศตอนต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นบทย่ออาจจะเป็นพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้ยังสามารถที่จะดูวิดีโอในช่วงของทุกวันอังคารตอนบ่ายโมงที่เรามีการไลฟ์สดกันด้วย เจ้าค่ะ ก็ดูได้ที่เว็บไซต์ donhaishow.fm ก็คือในรายการพุทธบริษัทซึ่งเป็นรายการใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ อันนั้นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใน .fm เจ้าค่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมถ้าบอกว่าสนใจที่จะปฏิบัติธรรมต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบางทีหลังจากที่โควิดเนี่ยได้คลายวิกฤตลงไปบ้างอาจจะมีการเปิดช่องทางให้เดินทางต่างๆถ้าสนใจว่าทางวัดเราเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งคือที่ donhaiso.co ใช้คำว่า donhaiso เหมือนกันแต่ว่า .co.co ก็เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเติมฝัน เจ้าค่ะอันนี้โยมก็ตั้งตารออยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เปิดคอร์สเมื่อไหร่โยมก็อยากไปปฏิบัติมากเลยเพราะว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะเปิดเมื่อไหร่โยมต้องสมัครเป็นคนแรกๆเลยเจ้าค ่ ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกิจกรรมของวัดเนี่ยโยมก็เลยอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงรายละเอียดสักนิดนึงเพราะเราทราบกันดีว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ทราบกันดีว่าในวันเสาร์ที่จะถึงหน้าเนี่ยเจ้าค่ะเสาร์ที่30ตุลาคมนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่จะมีการทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดคุยให้ฟังนิดนึงเผื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่สามารถเดินทางมาที่วัดได้ก็จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็วันที่22ที่ผ่านมานี่เป็นวันที่ออกพรรษาเรียบร้อย เจ้าค่ะ ซึ่งก็ต้องมาสอบถามกันแล้วว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลังจากที่ได้บำเพ็ญความเพียรมาในตลอดพรรษาเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าค่ะ เราที่ว่าตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ตอนต้นพรรษาว่าจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันบางคนอาจจะตั้งใจว่ารักษาศีล8ทุกวันทำได้ไหมหรืออย่างไ ถ้าเผื่อว่ามันมีผิดพลาดยังไงก็สามารถที่จะแก้ไขในช่วงอีก1เดือนถัดไปหรือซึ่ง1เดือนหลังจากวันออกพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเรียกว่าเป็นช่วงกลางกฐินโดยเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีการทำผ้ากฐินได ้สำหรับ พระภิกษุที่อยู่จำครบถ้วนในพรรษา3เดือนซึ่งก็ของวัดป่าดอนไฮโซนี่เราก็จะมาตกในวันที่30ตุลาคม เจ้าค่ะ นี่คือวัดป่าดอนไฮโซแล้วก็ถ้าเป็นวัดป่าที่พิทักษ์ที่เป็นสาขาของวัดป่าดอนไฮโซอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นวันที่31ตุลาคม ต่อเนื่องกันเลยนะเจ้าค่ะ ใช่เจริญพร เจ้าค่ะ แล้วก็ในปีนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเราจะมาก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเดินทางเราก็มีช่องทางคือที่เว็บไซต์นี่แหละสามารถที่จะดูกิจกรรมได ้ โดยก็จะมีกิจกรรมกันตั้งแต่ในวันที่29คือในคืนวันศุกร์แล้วก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมกันในวันเตรียมงาน เจ้าค ่ ะ แล้วในวันรุ่งขึ้นเวลา 7:00 นก็จะมีการบิณฑบาต 8:00 นก็ถวายอาหาร 10:00 นก็เป็นการถวายผ้ากฐิน เจ้าค่ะ นี่คือวันเสาร์ที่30 เจ้าค่ะ เดือนบ อลแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเรียกว่าทางวัดเองก็จะเคร่งครัดอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของ social distancing แล้วก็มีการใส่หน้ากากหน้าเกิกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสาธารณสุข เจ้าค่ะ แต่ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าคงจะคุ้นชินกันแล้วแบบ new normal เจ้าค่ะ ซึ่งเราก็ต้อง new normal กันตลอดพระสงฆ์นี่เราอยู่ในพรรษานี่ก็ new normal กัน เจ้าค่ะ ทั้งหมดเลยไปตักอาหารไปสวดมนต์ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดล้างมือตลอด เจ้าค่ะ เราก็คิดว่าถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการเราก็จำนวนคนพอเหมาะพอสมก็คิดว่าพอจัดไปได้ เจ้าค่ะแล้วก็ถ้าใครไปไม่ได้ก็สามารถจะชมทางออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ คิดว่าจะสามารถที่จะเปิดให้ดูได้เราคิดว่าจะทำอยู่แล้วก็ติดตามดูได้นะถ้าบอกว่ามีปัญหาอะไรไงเราก็จะมีรูปในขึ้นเว็บไซต์ให้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับเรื่องของบุญกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไฮโศกนี่ดิฉันขออนุญาตท่านผู้ฟังที่จะกราบเรียนรายละเอียดเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็มีศรัทธาประสาทะที่จะร่วมงานบุญกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไฮโศกก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองบุญกฐินกันได้นะคะซึ่งในการจัดทุกครั้งทุกปีก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่แล้วก็จะมีเรื่องที่ว่าทันสมัยว่าท่านสามารถจะร่วมบุญได้ช่องทางที่หนึ่งก็สามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดได้ก็คือสแกน QR code โดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรชื่อของท่านเนี่ยในการโอนทันทีเลยซึ่งบาร์โค้ดนี้ก็จะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่ donation.co นี่จะมีรายละเอียดอยู่ เจ้าค่ะ แต่ว่าQR code จะเป็นยังไงแล้วก็สแกนก็จะสามารถที่จะได้ข้อมูลทันที อืมเจ้าค่ะคือพอเราโอนเงินทำบุญปุ๊บเราก็จะได้ใบอนุโมทนาบัตรมาเลย จาก ทางธนาคารที่เราโอนมานะเจ้าค่ะอันนี้ก็ทางวัดป่าดอนไฮโซก็มีเขาเรียกว่า QR code อันนี้บอกเป๋าตุงเติมบุญอันนี้น่ารักมากเลยมี running number เรียบร้อยท่านเข้าไปดูได้สำหรับท่านที่สนใจทางหน้า Facebook แล้วก็ Fan Page ของรายการหรือทางวัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าคะอีกทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางที่2นี่ก็คิดว่าสำหรับท่านที่ต้องการที่จะร่วมบุญกองกฐินกับวัดป่าดอนไฮโศกนั้นแล้วไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ขอให้โอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารต่างๆได้ทุกธนาคารเลยนะคะก็เรียกว่าท่านสามารถโอนไปเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาปิ๊กซีอุดรนะคะเป็นชื่อของวัดป่าดอนไฮโศกร่วมบุญกฐินกันได้ย้ำนะคะว่าโอนเงินไปเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาปิ๊กซีอุดรหมายเลข950-0-0-4474-9ย้ำอีกครั้งนึงนะคะกรุงไทยสาขาปิ๊กซีอุดรหมายเลข 950-0-4474-9 ค่ะซึ่งอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรนั้นก็เรียกว่าจะจัดส่งไปให้ในภายหลังท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่จะขอใบอนุโมทนาบัตรกันได้ที่เว็บไซต์ดอนหายโศกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ donhaisok.co แล้วก็ / กฐินอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจของทางวัดได้เช่นเดียวกันก็คิดว่าสามารถจะติดตามพระอาจารย์แล้วก็ทางวัดอะไรต่างๆนี่ถ้าหากท่านจะไปนี่นะคะก็จะมีรายละเอียดของเส้นทางที่จะเดินทางมาอยู่ที่ donhaisok.coเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยขออนุญาตเรียนเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เทศให้ฟังทุกเช้าเรื่อยมาได้ยินแต่ชื่อวัดป่าดอนหายโศกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนอยากจะไปกราบนมัสการพูดคุยสนทนาธรรมะกับท่านและหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสก็ไปได้เลยนะคะในวันเสาร์หน้าที่จะถึงนี้คือวันเสาร์ที่30ตุลาคมปี2564ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราคุยเรื่องกฐินแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของปัญหาธรรมะบ้างนะเจ้าค่ะที่เขียนถามมาท่านแรกจะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการรู้สึกมีตัวเราขึ้นมาทีไรเนี่ยท่านผู้ถามบอกว่าพอรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาทีไรจะรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีเลยทำอย่างไรจึงจะไม่มีตัวเราเจ้าคะก็กลับนมัสการเรียนถามมานิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นคำถามที่มาทางไลน์เราส่งเป็นข้อความมาพระอาจารย์ก็เลยคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จึงนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในข้อนี้ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีตัวเราขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เนี่ยพระอาจารย์ว่ามันดีมากๆเลยทำไมถึงว่าดีเพราะว่าความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยนี่คือมีสติแล้วเราเปรียบเทียบในกุฏิใจสมมติว่าคนที่เขามีตัวตนแล้วเขาไม่รู้สึกว่าข้อนี้เป็นทุกข์เลยฉันก็แบบชิวๆของฉันก็เป็นตัวฉันอย่างเงี้ยจะทำไมจะไม่ทุกข์เลยนะ เจ้าค่ะ อันนี้แย่กว่าอีกแย่กว่ามากๆคือเพราะเขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไร เจ้าค่ะ แต่ที่ว่าสิ่งนั้นน่ะคือปัญหาแต่ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนี่แย่มากในข้อนี้คือไม่มีสติในการที่จะรู้แยกแยะได้ว่าไอ้นี่มันเป็นทุกข์หรือมันไม่ใช่ทุกข์กันแน ่อืมเจ้าค ่ ะ ซึ่งก็เนี่ยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวเองเลยว่าไอ้บางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยไอ้จังหวะที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยเราจึงไม่ทุกข์ไงจังหวะนั้นอ่ะก็จึงไม่มีสติไงจึงไม่มีสติเผลอสติคิดว่าเห็นทุกข์เป็นสุขเราเห็นทุกข์เป็นสุขเราจึงไม่รู้สึกอะไรเราเห็นทุกข์นะเป็นสุขนะนี่คือความวิปริตคือความวิปลาสคือเพี้ยนแล้วบ้าแล้วก็ว่าได ้ คุณบ้าแล้วที่ว่าเห็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยเราเห็นว่าชีวิตนี้สุขเนาะสุขเนาะดีเนาะฉันก็เป็นคนนั้นฉันก็ไปทำอันนี้ได้นี่ได้นั่นคือบ้าทำไมบ้าเพราะว่าวิปริตในความที่เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนอันนี้คือไม่ดีแต่ว่าบางครั้งเรานั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บเราก็พิจารณาใคร่ครวญปุ๊บเฮ้รู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนี่คือเริ่มฉลาดขึ้นมาได้บ้างเฮ้ยรู้สึกว่านี่มันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสุขเลยเนี่ย เจ้าค ่ ะ นั่นเริ่มฉลาดขึ้นมาได้บ้างโอเคนะนี่คือเริ่มมีสติแล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่ามีทิฏฐิที่ถูกต้องมีสมาธิที่เสร็จปุ๊บทำให้มีความเพียรและพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมีสติได้แต่ว่าปัญหาคือยังละไม่ได้ก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกคือเราต้องเข้าใจตัวก่อนในที่นี้นี่คือคุณต้องตั้งสติไว้ให้ได้ก่อนใช่ไหม เจ้าค่ะ ขั้นตอนที่สองคือหมายว่าขั้นตอนแรกเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจให้ถูกนั่นคือมีทิฏฐิที่ถูกต้องก่อนขั้นตอนที่สองคือมีสติระลึกได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นทุกข์นะนี่นะอันนี้มันไม่ใช่สุขนะนี่นะ อ ันนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะนี่นะนี่คือเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราคือเป็นอนัตตาคุณระลึกได้แน่นอนนะว่าข้อแรกที่ว่าคุณต้องมีทิฏฐิที่ถูกเนี่ยมันก็เป็นความจำนะแรกๆก็เป็นความจำเป็นสัญญานะ เจ้าค่ะ เ ราะว่าตั้งแต่เด็กเราก็รู้กันมาแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่องได้ด้วยซ้ำสอบก็ผ่านมาอีกเอ๊แต่ว่าจำได้อยู่แต่ว่าเข้าใจจริงๆไหมไม่เข้าใจจริงๆ เจ้าค่ะ จนกระทั่งบางครั้งบางคราวมันเริ่มเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องขึ้นมาได้จากสัญญาเปลี่ยนเป็นทิฏฐิที่ถูกขึ้นมาได้นี่คือข้อที่หนึ่งเน า ะ เจ้าค่ะ แล้วพอมันเริ่มมาเป็นทิฏฐิมันเริ่มมาเป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วนะมันจึงเริ่มมามีสติในข้อที่สองที่ว่าฉันระลึกถึงข้อนี้ได้อยู่เรื่อยตอนแรกๆก็ระลึกถึงเรื่องสัญญาก่อนเฮ้ยมันใช่ไหมน้อตัวตนเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเป็นสุขเฮ้ยพอคิดดูระลึกถึงอยู่เรื่อยมีสติอยู่เรื่อยนะมันก็จึงเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เนี่ยตัวตนเนี่ยมันไม่น่าใช่เนี่ยความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยพอเริ่มแยกแยะได้นี่คือคุณสติเริ่มมีกำลังนี่ข้อที่สองบานมา เจ้าค่ะ ขั้นตอนต่อไปในคำถามของผู้ถามนี้ก็คือว่าแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงสิ่งที่เราจะต้องทำในข้อที่สามคุณใจก็คือว่าเราต้องมีปัญญาชั้นแรกลงไปเพราะไอ้ความที่ว่าข้อที่หนึ่งคุณมีมาได้มีทิฏฐิเนี่ยคุณมีปัญญาแล้วแต่ปัญญาเนี่ยมันยังเบื้องต้นอยู่เปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นญาณอยู่ด้วยความที่เรามีสติอยู่เรื่อยๆมีสติอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือทำเหมือนเดิมนี่แหละแต่ให้มันต่อเนื่องได้มากขึ้นให้มันละเอียดลงไปมากขึ้นเพราะว่าสตินี่นะมันจะเป็นตัวที่ทำให้แล่นสู่วิมุตติเป็นตัวที่ทำให้แล่นสู่วิมุตติวิมุตติคือความพ้น เจ้าค่ะ ไอ้ความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยนี่แหละมันคือวิมุตติชั่วคราวที่เรารู้สึกได้อันเป็นผลของสติที่เราตั้งเอาไว ้อืมเจ้าค่ะ โอเคแล้วพอเราตั้งสติไว้เรื่อยๆเราตั้งสติไว้เรื่อยๆพยายามนึกถึงเอ้ยคำสอนนี้ที่ถูกมันต้องเป็นอนัตตานะที่ถูกนี่มันต้องเป็นทุกข์นะนึกถึงอยู่เรื่อยนึกถึงอยู่เรื่อยปุ๊บเหมือนเริ่มมีการแยกแยะออกได้นั่นคือวิมุตตินั่นคือสติจึงเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นคือเราทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆตั้งสติไว้ต่อไปเรื่อยๆวิมุตติเนี่ยเข้ามาได้ตรงนี้บ่อยๆเข้ามาได้ตรงนี้บ่อยๆวิมุตตินั้นจะนำไปสู่นิพพานได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าปัญญาเรามีแล้วในข้อที่เราเริ่มมีความรู้สึกทิฏฐิที่ถูกต้องสติเราก็มีแล้วในการที่เรารู้สึกเริ่มแยกแยะได้ทีนี้ต่อไปตามทางนี้แหละแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วมาถึงจุดนี้ได้เพราะก่อนหน้านี้เรายังมาไม่ถึงจุดนี้ก่อนหน้านี้คุณทำมายังไงปัจจุบันนี้ก็ทำไปเหมือนเดิม เจ้าค่ะ สิ่งแวดล้อมอาจจะต่างกันแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังยึดถืออยู่ก่อนหน้านี้มันยังไม่เข้าใจอยู่ยังวิปริตอยู่แต่ก็พยายามตั้งสติระลึกถึงคำสอนแต่ก็พยายามทำความเพียรเข้าใจไม่เข้าใจกับธรรมเอาสติมันเริ่มมีกำลังปัญญามันเริ่มแก่กล้าใช่ไหมมันจึงถึงจุดที่ว่าเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกข์นะเนี่ยมันไม่ใช่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ เจ้าค่ะ เริ่มมีความรู้สึกว่าตื่นมาสิ่งรอบตัวเรานี่มันไม่ค่อยเที่ยงแล้วเนี่ยมันจะไปเที่ยงได้ไงมันเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยยั่งยืนนะเนี่ยความที่จิตเราน้อมไปแบบนี้อันนี้ท่านบอกไว้เลยว่าเป็นโสดาบันในขั้นโสดาปัตติมรรคแล้วนะ มาตามทางแล้วนะเจ้าค่ะ มาตามทางแล้วถูกทางแล้ว เจ้าค่ะ ปฏิบัติแบบนี้ถูกทางแล้วเดินตามทางเนี้ยต่อไปเรื่อยๆทำให้ละเอียดลงยิ่งขึ้นด้วยการทำเหมือนเดิมนี่แหละมากยิ่งขึ้น เจ้าค่ะ พิจารณาให้ได้บ่อยๆนึกถึงมันได้อยู่เรื่อยจะต้องทำยังไงต่อทำอย่างเดิมนี่แหละต่อไปอีกทำอย่างเดิมนี่แหละซ้ำลงไปอีกต่อลงไปอีกซ้ำลงไปอีกยังไงเอาวันไหนที่นึกได้ล่ะตอนเช้าใช่ป่ะหรือตอนค่ำใช่ป่ะเอากลางวันด้วยได้ไหม เจ้าค่ะ เอาบางทีตอนนั่งใช่ไหมเอาตอนเดินด้วยได้ไหมบางทีเอาตอนอยู่คนเดียวนะเอาตอนอยู่กับคนอื่นด้วยได้ไหมบางทีตอนอยู่เฉยๆนะเอาตอนกินข้าวด้วยได้ไหมนี่แหละทำให้มันต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสาย แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปในทั้งปริมาณกำลังความถี่ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสติเราเนี่ยจะมีกำลังแก่กล้ามากขึ้นมีกำลังแก่กล้ามากขึ้นปัญญาเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวิมุตติเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปรากฏมากขึ้นในคราวนี้จะไม่ใช่แค่รู้สึกในตัวตนละยังจะเริ่มมารู้สึกที่สิ่งของเข้าของไม่ใช่แค่ตัวตนแล้วสิ่งของด้วยไม่ใช่แค่นั้นละยังรวมถึงญาติมิตรพี่น้องยังรวมถึงเรื่องในจิตใจด้วย เจ้าค่ะ รู้สึกว่าไม่ใช่แค่กายนะเนี่ยจิตใจเราด้วยเนี่ย จิตใจเรื่องเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรานะเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวิมุตติเนี่ยเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นวิมุตติบางทีอาจจะไม่ได้ปรากฏมาตลอดแต่ว่าปรากฏมาถี่ขึ้นถี่ขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ละครั้งที่มาก็ห่างยาวนานมากขึ้นยาวนานมากขึ้น เจ้าค่ะ มันก็จะพาไปถึงนิพพานได้วิมุตติเนี่ยท่านจึงบอกว่ามีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ เจ้าค่ะ สติมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่คำถามคือแล้วตรงที่เรามามีสติเนี่ยเราทำมาได้ไงคือจะเอามาตลอดสายเนาะ เจ้าค่ะ ตลอดสายท่านจึงบอกว่าใจมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะฉะนั้นมันเริ่มจากตรงใจของเรา เจ้าค่ะ ตรงใจของเราถามว่าแล้วใจของเรามันเริ่มตรงไหนเริ่มตรงผัสสะนี่ไงเพราะว่าผัสสะทั้งหมดมารวมลงเข้าสู่ใจเรามีผัสสะเมื่อไหร่ปุ๊บเข้าสู่ใจใจปุ๊บให้มีสติมีสติปุ๊บนั่นคือวิมุตติวิมุตติปุ๊บนั่นคือไปนิพพานได ้อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นทุกผัสสะเลยทุกผัสสะนี่เราสามารถที่จะตั้งสติไว้ได้ตั้งสติไว้ให้ได้ เจ้าค่ะ ทำอย่างต่อเนื่องแล้วยิ่งจะเจอทุกข์อยู่เรื่อยๆเนาะ เจ้าค่ะ เจอทุกข์อยู่เรื่อยๆแล้วตั้งสติไว้ได้เพราะว่าทุกข์เนี่ยมีศรัทธาเป็นที่ตั้งอาศัยพอมีความทุกข์แล้วเรามีปัญญามีสตินั่นแหละเราจึงจะเห็นความทุกข์ได้อยู่อย่างถูกต้องชัดเจนซึ่งมาตามภาษาแน่นอน เจ้าค่ะ เราเห็นทุกข์ในภาษาความศรัทธาสติปัญญาเกิดขึ้นไปตามเส้นทางนี้ก็สู่นิพพานได ้อืมเจ้าค่ะ ทำให้ละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนั่นเองเชิญบอ กเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือเริ่มกันที่เรามีศรัทธานะเจ้าค่ะบางทีเห็นทุกข์ก็มีศรัทธาแต่บางทีศรัทธาก็อาจจะเกิดขึ้นเองด้วยจิตใจของเราที่เราอยากจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถูกไหมเจ้าค่ะสามารถเกิดขึ้นได้เองเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีทุกข์ตลอดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบ อกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดเรื่องถึงจิตนะเจ้าค่ะโยมก็เลยมีคำถามถัดไปเจ้าค่ะว่าเขาจะมีคำพูดที่ว่าจิตเนี่ยจะมีพลังมากเลยนะเจ้าค่ะอย่างพลังจิตเนี่ยบางคนจะไปใช้ทำอะไรแบบบางทีง้างเหล็กง้างอะไรยังทำได้หรือว่าพลังจิตมีจริงดังนั้นก็คิดว่ามีจริงแน่นอนทีนี้การที่เรามีพลังจิตเนี่ยทำให้คนเขามีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเราเนี่ยถ้าเข้มแข็งมีพลังจริงๆเนี่ยมันจะสามารถบังคับร่างกายหรือว่าจิตใจเราให้ทำไปในทางที่ถูกที่ควรได้โยมก็เลยอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าพลังจิตเนี่ยที่เขาว่ามีกำลังสูงเนี่ยมันสูงเพียงใดเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญพันอันนี้ข้อนี้มีพรามเราเชื่อว่าเป็นปริภาชกดีกว่าเราไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี ้เจ้าค่ะ คือในคำสอนของปริภาชกชมพวกหนึ่งเขาจะพูดถึงว่ากรรมทางกายเนี่ยหนักที่สุดกรรมทางกายเนี่ยหนักที่สุด เจ้าค่ะ ก็จึงมีการเน้นกันว่าอุ้ยอย่าฆ่าสัตว์เลยนะฆ่าสัตว์นี่บาปมากเลยเพราะมันเป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจอะไรหนึ่งมันยังเบาทางกายเนี่ยหนักที่สุดเพราะนั้นก็จึงเห็นรูปแบบของนักบวชที่ก็จะมีไม้กวาดไปข้างหน้าแล้วก็จะเดินเปลือยกาย เ ป็นด้วยความเข้าใจที่ว่าโอ้ยถ้าเหยียบสัตว์แม้แต่ตัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าเดินลุยน้ำไปแล้วไปทำร้ายสัตว์อะไรที่มันอยู่ในน้ำโอ้ยนั่นเราจะเป็นบาปมากๆเลยก็จึงเดินเลี่ยงน้ำไปหรือถ้าเดินบนบกก็จะมีไม้กวาดที่กวาดไปข้างหน้าด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าด้วยความเข้าใจที่ว่าอย่างนั้นทีนี้ก็เลยมาพูดคุยกันสนทนากันกับพระพุทธเจ้าในข้อนี้ว่าเอ้ยทำไมพระพุทธเจ้ามาสอนบอกว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่กว่าทำไมใจเหรอไม่ใช่มั้งต้องเป็นกายเนาะท่านจึงได้ยกข้อนี้เปรียบเทียบขึ้นมาบอกว่าถ้าเราเอานักฆ่าเนาะคนที่มีอาชีพเป็นเพชฌฆาตเนาะเป็นนักฆ่า เจ้าค่ะ เอานักฆ่ามาคนหนึ่งบอกว่าให้ทำการฆ่าคนนี่คือเป็นตัวอย่างสมมติขึ้นนะ เจ้าค่ะ ตัวอย่างสมมติขึ้นให้นักฆ่าคนเนี้ยเขาฆ่าคนที่อยู่ในนิคมเนี่ยทั้งหมดคนที่อยู่ในนิคมนี้ทั้งหมดเลยนะฆ่าทุกคนเลย เจ้าค่ะ ไปเห็นคนไหนฟันฆ่าเสร็จแล้วแล่เนื้อมากองเอาซากศพมากองไว้ที่ลานกลางหมู่บ้านทุกคนมาแบบไม่ต้องยากอะเอาให้ทุกคนมาเข้าแถว ที่ลานประชุมกลางหมู่บ้านแล้วฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนถามว่านักฆ่าคนนี้เขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ก็ต้องอยู่ที่จำนวนคนเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะถ้าสมมติมีสัก1ล้านคนอะในเมืองเนี้ยมี1ล้านคนที่อยู่อาศัยกันอยู ่เจ้าค่ะ โอ้ก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่สมมติ1คนก็เอาสัก30วินาทีอย่างเงี้ยนะ2คนก็1นาที60คนก็30นาที เจ้าค่ะ เนาะทีนี้ถ้า60คน30นาที1ล้านคนก็เท่าไหร่อ่ะก็500,000ชั่วโมง เจ้าค่ะ เออ500,000นาทีโอ้ซึ่งมันก็หลายชั่วโมงหลายชั่วโมงก็อาจจะเป็นวันด้วยซ้ำแต่ว่านะถ้าเปรียบเทียบนะกับคนที่มีฤทธิ์ด้วยอำนาจแห่งจิตเข้าสมาธิแล้วสามารถที่จะลืมตาแล้วก็ปล่อยพลังอำนาจไปเนี่ยให้ทุกคนในเมืองนั้นที่มีจำนวน1ล้านคนเนี่ยด้วยแค่พริบตาเดียววาบเดียวทุกคนตายเกลี้ยงเลย อืมเจ้าค่ะ เออนี่มีคนที่เขามีฤทธิ์ทำแบบนี้ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งอ้าวนี่ไงจิตมีกำลังมากกว่า เจ้าค่ะ สามารถทำอย่างนี้ได้ซึ่งวิชานี้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าคน เจ้าค่ะ ก็ไม่สอนแต่จะสอนเฉพาะที่เป็นทางอริยะที่เป็นทางอริยะซึ่งแน่นอนว่าในอำนาจแห่งจิตเนี่ยไปในทางมนต์ดำไปในทางไม่ดีมีมากมาย มีอยู่นะเจ้าค่ะ มีอยู่เดี๋ยวเราไม่พูดถึง เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงเฉพาะส่วนที่ดีและกำลังจิตที่ดีเนี่ยเอาให้มันสูงสุดเลยก็คือเรื่องของวิชา8ประการเช่นว่าคุณสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้อ่านจิตใจคนได ้เจ้าค่ะ ไปถึงชั้นพรหมได้วาร์ปหายตัวไปปรากฏที่นั่นที่นี่ได ้ สามารถที่จะแยกกายออกได้เป็นหลายร่างสามารถที่จะแบบรู้จิตใจคนทำเรื่องกำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งเป็นที่กำบังได ้เจ้าค่ะ นี่เป็นลักษณะของวิชา8ที่พระอาจารย์เคยเอามาอธิบายในรายการอยู่ซึ่งนี่คืออำนาจจิตเท่านั้นเองนะ ทำได้หมดเลยตามนี้เลยนะเจ้าค่ะ ซึ่งวิทยาศาสตร์นี่เข้าไม่ถึง เจ้าค่ะ อย่างสมมติว่าเขาอาจจะคิดถึงเรื่องเทเลพอร์เตอร์ซึ่งมีประตูอยู่ตรงนี้มีประตูอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งคลื่นกันไปสามารถเดินทางได้แวบเดียวโอ้ยนั่นมันหนังไซไฟยังไม่มีจริงแต่ถ้าเป็นในธรรมหน้าทางจิตเนี่ยสามารถที่จะว้าไปในอีกที่หนึ่งได้ในเวลาแป๊บเดียวไม่ใช่แค่บนโลกเท่านั้นยังรวมถึงเทวโลกพรหมโลกได้หมดคืออำนาจจิตไปได้ตลอดแบบนี้ถ้าพูดถึงในตัวบทก็จะเป็นเขาเรียกว่าอิทธิวิธีในข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะ ยังเจโตปริยญาณในข้อที่สองยังรวมถึงบุพเพนิวาสานิสติญาณคือระลึกย้อนไปในอดีตยังจุตูปปาตญาณระลึกย้อนไปในอนาคต เจ้าค่ะ ยังสามารถมีหูทิพตาทิพรู้ว่าระจิตคนพวกนี้ไปได้ เจ้าค่ะ แล้วจริงๆแล้วไอ้ที่พูดมาเนี่ยที่ว่าเป็นอริยะก็จริงอยู่แต่ว่ามันยังเนื่องด้วยกับโลกอยู่มาก อ๋อเจ้าค่ะ ที่จะสูงขึ้นไปกว่านั้นคืออาสวะกายญาณในการที่จะบรรลุธรรมให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นทุกข์ได้จริง ๆเจ้าค่ะ เนี่ยคือที่ฝึกจิตเอาสูงสุดคือตรงอาสวะกายญาณนี ้เจ้าค่ะ กำจัดอาสวะได้กำจัดกิเลสได้บรรลุนิพพานได ้ นี่ประโยชน์สูงเอาตรงนี้ เจ้าค่ะ ทำไมถึงว่าสูงกว่าการห่อเหินเดินอากาศการรู้วาระจิตคนนี่อาจจะมีหลายๆท่านสงสัย เจ้าค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นคำถามที่ภิกษุในสมัยพุทธกาลก็สงสัย เจ้าค่ะ มีภิกษุซึ่งสมัยนั้นก็ศึกออกมาเป็นทิศแล้ว เจ้าค่ะ เราชื่อว่าสุนัขตะบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อที่เนี่ยจะเรียนรู้เรื่องอิทธิวิธีต้องการจะได้หูทิพย์แล้วก็ต้องการจะมีฤทธิ์อะไรต่างๆบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้วิธีนี้แต่ว่าฤทธิ์พวกนี้ไม่ใช่เป็นฤทธิ์ที่จะทำความประเสริฐให้ได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าคุณได้แล้วก็ยังต้องไปเกิดเวียนตายอยู่ต้องเจอทุกข์อยู ่เจ้าค่ะ มันจึงประโยชน์น้อยประโยชน์นะคือประโยชน์สูงก็จริงนะแต่ว่ามันน้อยถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอาสวะขยายานที่จะให้พ้นจากการเกิดได ้เจ้าค่ะ เพราะว่าต่อให้มีทิวิธีรู้ว่าได้สี่คนต่างๆก็ยังต้องไปเกิดเป็นอเนกชาติอยู ่เจ้าค่ะ ก็ยังทุกข์อยู่เท่ากับปุถุชนธรรมดาเหมือนกัน ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเจ้าค ่ ะ ใช่บางทีเกิดมาชาติหน้าความสามารถข้อนี้หายไปด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ นั่นคือความสามารถเนี่ยมันก็สะสมได้อยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องฝึกใหม ่เจ้าค่ะ เหมือนกับว่าอย่างเราตายไปจากชาตินี้เนี่ยนะ ทรัพย์สินสมบัติอะไรดีๆที่คุณคิดว่าฉันจะเก็บไว้ใช้ไปด้วยไม่ได้เลยนะ เจ้าค่ะ ไปด้วยไม่ได้ถูกไหมอ้าวจะมีไปด้วยได้ก็อะไรศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ความดีที่เราสะสมไว ้ผลบุญกุศลที่เราทำนะเจ้าค่ะ ใช่หรือแม้แต่อาชีพอะไรต่างๆอย่างเช่นบางคนจะบอกว่าให้เงินทองสู้ให้อาชีพไม่ได้ใช่ไหมเช่นจะให้ปลาสู้สอนวิธีจับปลาดีกว่าก็คือหมายความว่าจะให้เงินสู้สอนวิธีหาเงินดีกว่าใช่ไหมสามารถที่จะไปผลิตได้มากขึ้น เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าสอนวิธีหาเงินแล้วบางที5ปี10ปีไอ้วิธีการหาเงินนั้นมันใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ เช่นถ้าทุกวันนี้คุณจะ ใช้เครื่องคิดเลขแบบสมัยเก่าดีดลูกคิดแบบนี้นะเจ้าค่ะ เออกดตึกตักตึกตอกเอามันออฟสลีไปแล้วมันหมดสมัยไปแล้ว เจ้าค่ะ ก็ต้องเปลี่ยน เจ้าค่ะ ไอ้ความรู้ในการดีดลูกคิดมันก็ใช้งานไม่ได้ละ เจ้าค่ะ ก็ต้องเรียนวิธีใหม่ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าขนาดว่าความรู้อะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเครื่องมือหากินของเรานะบางคนเรียนวิศวกรเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี้ยเอา3ปีต้องเปลี่ยนแล้ว เจ้าค่ะ ไม่ได้ใช้ได้ตลอดต่อให้ใช้ได้ตลอดนะมันก็เอาติดตัวไปชาติหน้าไม่ได้ ไม่ได้เลย ชาติหน้าก็ต้องเรียนใหม่ เจ้าค่ะ ใช่ไหมล่ะเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาชาติหน้าคุณก็ต้องเรียนใหม่ก็ต้องเรียนใหม่ เจ้าค่ะ ปัญญาในข้ออิทธิวิธีบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานในการเรียนแต่ก็ต้องเรียนใหม่อยู่ดี เจ้าค่ะ ต้องสะสมใหม่เรียนใหม่มันถึงจะได้ซึ่งมันก็จึงมีคุณค่าน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรคือคุณค่าเนี่ยมันไล่ขึ้นมามากกันตามลำดับเนาะ เจ้าค่ะ จากเรื่องเงินทองใช่ไหมมาถึงวิชาความรู้มาถึงวิชาที่เป็นอริยะเป็นอิทธิวิธีพวกนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็มีคุณค่ามากขึ้นไปตามลำดับแต่ก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอาสวะขยายานเพราะว่านี้จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่ต้องไปเรียนใหม่อีก เจ้าค่ะ จบเลยเราสิ้นทุกกันที่ชาตินี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือจะเป็นความประเสริฐความที่ว่ากำลังจิตมีสูงได้ถึงประโยชน์ขนาดนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เรื่องแบบจิปาถะเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าพอคุณเข้าสมาธิได้มีกำลังจิตดีแล้วเราสามารถเห็นช่องทางในการเอาตัวรอดแก้ปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันของเราได้ เจ้าค่ะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถที่จะแฮนเดิลสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ เจ้าค ่ ะ ไม่ตกใจได้เนี่ย เจ้าค่ะ ก็จึงมีคำพูดที่เราพูดกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกสัปดาห์กันก่อนนะคุณใจ เจ้าค่ะ ที่พูดถึงว่าจะดูว่าคนมีกำลังจิตได้หรือไม่ก็ดูตอนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ ์ฉุกเฉินแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ใช ่ ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วสามารถที่ยังจะรักษาจิตให้นิ่งอยู่ได้นั่นน่ะมีกำลังจิต เจ้าค่ะ มีกำลังจิต เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นข้อสำคัญว่าเราดูกันตรงนี้ถ้าเราขี้ตกใจอันนี้เราฝึกได้แก้ได ้เจ้าค่ะ สามารถพัฒนาปรับปรุงได ้เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงอยากจะให้โยมกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่าเราซึ่งเป็นชีวิตเราท่านๆอยู่ในปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะที่เป็นบรรดาคารวาสทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่รุมร้อมเข้ามาในชีวิตของเรา ยิ่งในยุคสมัยนี้นะเจ้าคะนอกจากมีโควิดแล้วยังมีผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมแล้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ มันรู้สึกจะรุมร้าวเข้ามาหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของเศรษฐกิจปากท้องนี่จะลำบากมากเลยก็เลยคิดว่าหลายท่านคงอยากจะให้โยมได้ขอทราบวิธีการสร้างพลังจิตให้กับตนเองนะเจ้าค่ะเพื่อว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในยามที่ชีวิตเราเจอวิกฤตหรือว่าเจอกับชีวิตที่มันผกผันมากๆอย่างในเช่นในปัจจุบันเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาเราฝึกช้างหรือฝึกม้าโดยสมมติว่าเราได้ช้างพันธุ์ดีมาจากป่า เจ้าค่ะ ม้าพันธุ์ดีมาจากป่าเราจะฝึกมันต้องฝึกให้มันรับคำสั่งในการที่จะให้ยกให้ย่อให้ย่างให้ถอยให้หยุด เจ้าค ่ ะ ให้ทำท่าทางต่างๆตามที่เราต้องการได้ช้างตัวนั้นเนี่ยหรือม้าตัวนั้นเนี่ยถึงจะมีประโยชน์แต่จะต่อให้ถ้าบอกว่าเป็นพันธุ์ดีขนาดไหนก็ตามลักษณะดียังไงก็ตามแต่ถ้าฝึกไม่ได้โอ้ยมันไม่มีประโยชน์มันเป็นช้างพานเป็นช้างไม่รู้คำพูด เจ้าค่ะ เป็นช้างที่สั่งไม่ได้ประโยชน์มันน้อย เหล่ านี้เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ย ถ้ามันสั่งไม่ได้เราดูดิว่าเราสามารถสั่งจิตเราได้ไหมว่าให้หยุดคิดมันก็ไม่คิดให้คิดเรื่องนี้มันก็คิดถ้าสามารถทำได้นี่คือเรามีพลังจิตถ้ายังไม่สามารถทำได้เราต้องฝึกพลังจิตของเราฝึกยังไง เจ้าค่ะ แล้วก็ฝึกเหมือนที่เขาฝึกช้างฝึกมาเป็นเปรียบเทียบไว้เอามันพยศอยู่เวลาที่มันจะให้มันทำท่ามันไม่ทำ จะบอกมันดีๆมันไม่ฟังก็ต้องปราบประโยชน์มันก่อนเหมือนกันจิตของเราเนื้อจิตของเราถ้าบอกให้มันคิดมันไม่คิดบอกให้มันหยุดคิดมันดันคิดคิดเรื่องที่ไม่ต้องการคิดมันคิดดีนะ เจ้าค่ะ เอ๊ะทำไมเรื่องที่ต้องการจะคิดมันนึกไม่ออกนี่แสดงว่ามันมีปัญหามันพยศ เจ้าค่ะ ทำยังไงเขาก็ผูกเอาไว้ผูกช้างหรือม้าไว้กับเสาให้มันดี เจ้าค่ะ เสานี่ต้องเป็นเสาที่ปักไว้อย่างมั่นคงและมีรากลึกมีเชือกเหนียวถ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเข้าใจว่าช้างที่เป็นช้างอาชาในเลยนะชั้นเจนสงคราม เจ้าค่ะ มีงางอนงามมีตัวใหญ่บึ้มผ่านสงครามมาอย่างโชคโชนเนี่ยจะล่ามมันไว้นี่ล่ามไม่อยู่ต้องใช้โซ่ตรวนจะล่ามด้วยเชือกป่าเนี่ยไม่อยู่ เจ้าค่ะ ต้องใช้โซ่ตรวนผูกไว้กับเสาอย่างดีนำปักลงไปแล้วก็ล่ามมันเอาไว้ถึงจะอยู่ เจ้าค่ะ ถ้าเสาปักไม่แน่นหรือว่าใช้เชือกป่านธรรมดามันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดเลย เจ้าค ่ ะ เราจะผูกไว้ให้แน่นได้ต้องใช้เสาที่ดีเสานี่คืออะไรก็คือสตินั่นเองเริ่มแรกด้วยการฝึกสติของเราก่อนคือสติเนี่ยมันยังไม่ใช่จะมีกำลังจิตได้นะ จะมีกำลังจิตได้เนี่ยคือตรงสมาธิ เจ้าค่ะ หมายถึงจะเอาไปใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนของสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ แต่ต้องเริ่มจากตรงสติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงเรื่องของพละห้าไว้พละนี่คือกำลังแต่พละคือกำลังในการที่จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีความสามารถต่างๆหนึ่งในพละห้าอย่างนั้นต้องมีสติแน่ เจ้าค่ะ แล้วก็สมาธิต่อไปแล้วก็ปัญญาต่อไปจะตั้งสติให้ได้ดีทำยังไงก็ต้องมีความเพียรความเพียรนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงจะทำยังไงให้มีความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงก็ต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาเพราะฉะนั้นพอเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเช่นบางท่านบางคนฟังเทศฟังธรรมแล้วโอ้รู้สึกมีศรัทธามีความมั่นใจในทางคำสอนว่าตรงนี้คือทางพ้นทุกข์แน่นอน เจ้าค ่ ะ นั่นน่ะคุณเริ่มให้จิตมีกำลังแล้ว เจ้าค่ะ จิตเนี่ยมันเริ่มจะน้อมมาฟังเหมือนกับช้างหรือม้าที่มันเป็นช้างป่าม้าป่านี่แหละมันเริ่มที่จะมาสนใจว่าคนนั้นเข้ามาอะไรก็เริ่มมีศรัทธาขึ้นมาขวานช้างมาแล้วจะยังไงเราก็มาทำความเพียรความเพียรในที่นี้คือการทำจริงแน่ๆจริงเราฝึกทำดูทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทั้งรูปแบบที่เป็นการนั่งทั้งรูปแบบที่เป็นการทำงานทั้งรูปแบบที่แบบอาจจะไม่ใช่รูปแบบทั่วไปอาจจะเข้าห้องน้ำอาจจะกินอาหารคุณฝึกทำอะไรก็ฝึกสตินี่ไงฝึกสติบางคนจะมีความคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกฉันครองเรือนเรื่องราวเยอะแยะนั่นแสดงว่าคุณมีข้ออ้างไม่ได้ทำจริง เจ้าค่ะ ความเพียรย่อหย่อนข้ออ้างเยอะศรัทธาไม่มั่นคงเต็มที่ถ้าศรัทธามั่นคงเต็มที่เนี่ยมันจะไม่มีข้ออ้างพวกนี ้เจ้าค่ะ จะเวลาที่ถ้าต้องเดินทางถ้าคนที่แบบศรัทธาย่อหย่อนนะแล้วก็ความเพียรอ่อนแอเนี่ย เจ้าค่ะ เขาโอ้ต้องเดินทางแล้วเดี๋ยวเดินทางก่อนแล้วค่อยมาทำแล้วกันแต่พอเดินทางเสร็จแล้วก็โอ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขอพักก่อนตอนก่อนเดินทางก็บอกเดี๋ยวต้องเดินทางไกลแต่ขอพักก่อนยังทำไม่ได้ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ หรือว่ากินอาหารเนาะถ้ามีอาหารกินเต็มที่ก็กินเต็มที่เลยเดี๋ยวกินอาหารเสร็จก่อนแล้วค่อยทำพอกินอาหารเต็มที่เสร็จโอ้เหนื่อยแล้วอิ่มแล้วง่วงนอนแล้วมันไม่ไหวแล้วทำไม่ได้ขอนอนก่อนละกัน เจ้าค่ะ หรือถ้าไม่มีอาหารให้กินเต็มที่ใช่ปะก่อนกินอาหารก็คิดว่าโอ้ยฉันต้องไปหาอาหารก่อนตอนนี้หิวอย่าเพิ่งทำพอหาอาหารมาเสร็จปุ๊บโอ้ยได้อาหารไม่เต็มที่เลยร่างกายไม่แข็งแรงไม่แช่มชื่นก็นอนอีกเหมือนกันนะ ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ นั่นแหละ เจ้าค่ะ ทั้งยังมีข้ออ้างเรื่องอาหารเรื่องสถานที่เรื่องการเดินทางเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเอามาอ้างได้หมด เจ้าค่ะ ที่บอกว่าจะไม่ทำนึกว่าสถานไม่เต็มที่ไง เจ้าค ่ ะ ไม่ฝึกให้เต็มที่มันก็กำลังใจมันก็ย่อหย่อนกำลังจิตกำลังใจไม่มีมันก็พัฒนาไม่ได้ ในที่นี้คือฝึกสติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ฝึกที่จะตั้งสติเราตลอดเวลาในทุกๆอิริยาบถในทุกๆสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน เจริญพรถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าบอกว่าคนที่มีศรัทธาจริงๆคนที่เขามีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีข้ออ้างพวกนี ้ มีศรัทธาจริงๆนะมีความมั่นใจมีความเลื่อมใสในคำสอนในการปฏิบัติเนี่ย เจ้าค่ะ โอ้ต้องเดินทางเหรอต้องเดินทางแล้วเนี่ยตอนนี้งั้นขอแบบว่าอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมหรือว่าดูลมหายใจซะก่อนก่อนเดินทางไกลนี่เขาจะต้องรีบทำก่อนแล้วเพราะว่าตอนเดินทางไกลมันจะทำไม่ได้ เจ้าค่ะ หรือว่าเดินทางไกลเหนื่อยกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ้โถเดินทางไกลต้องมากมายมันเหนื่อยมันไม่สามารถที่ทำได้เลยตอนนี้ฉันต้องรีบทำก่อนละ เดี๋ ยวมันจะไม่ได้ทำกลัวจะกินอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก่อนไปกินอาหารจะไปหาอาหารโอ้จะไปหาอาหารนี่ไปหาอาหารเสร็จปุ๊บมีอาหารกินเต็มที่ใช่ไหมก็จะกินพอประมาณเพราะว่าจะมีความคิดว่ากินอาหารเสร็จแล้วจะต้องไปปฏิบัติถ้ากินมากมันจะตัวหนักมันจะทำไม่ได ้ ก็กินพอประมาณก็แล้วกันก็จะไม่กินมากเกินไปหลังอาหารมาแล้วก็ยังทำได้หรือถ้าไปหาอาหารกินแล้วก็มีไม่พอกินโอ้ก็ยิ่งจะดีดีใจเลยด้วยความที่ว่าโอ้ดีแล้วที่ไม่ได้มีอะไรกินมากร่างกายก็เบาทำให้สามารถที่จะทำในใจซึ่งคำสอนได้ง่ายรีบทำก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยการเดินทางอาหารที่พักผ่อนอะไรต่างๆจะไม่มาเป็นข้ออ้างในการที่ให้ปฏิบัติไม่ได้แต่จะได้มาเป็นข้ออ้างในการที่ให้ปฏิบัติได้ให้ทำความเพียรได้ เจ้าค่ะ เอามาเป็นเหตุในการที่จะให้รีบปลุกเร้าความเพียรในตัวเองเนี่ยคือศรัทธามันก็จะมาสู่ความเพียรได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็เพียรเอาในศาสนาเนี่ยในคำสอนนี้คุณเดินใจเป็นคำสอนของคนที่ปรารภความเพียร เจ้าค่ะ ถ้าคิดว่าด้วยการเพียงแค่อ้อนวอนให้ทานแล้วก็ขอร้องแล้วทุกอย่างมันก็จะปรากฏขึ้นมาพลังจิตฉันก็มีขึ้นมาเองจากการให้ทานเนี่ยมันจะไม่ใช่นะ เจ้าค่ะ เพราะว่าทานนี่ก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ศีลต่อไปด้วยแล้วก็สมาธิด้วยแล้วก็ปัญญาด้วยมันต้องเป็นขั้นตอนไป เจ้าค่ะ แน่นอนบางทีเราอาจจะถวายทานแล้วก็ขอให้ฉันมีกำลังใจสูงขอให้ฉันแบบว่าตั้งใจทำให้ได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อธิษฐานแบบสร้างเหตุอย่างเงี้ยได ้สร้างเหตุปัจจัยที่ดีก่ อ นแล้วก็ทำต่อไปด้วยความเพียรถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง อันนั้นก็จะไปสู่ความสำเร็จไม่ได้อ้อนวอนขออย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเป็นการฝึกพลังจิต เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอย่างคนที่คลองเรือนหรือต้องเดินทางหรือจะ work from home หรืออะไรต่างยิ่งถ้าเรามีปัญหาในชีวิตประจำวันมากนะมีทุกข์มากเนี่ยยิ่งต้องทำสมาธิให้มากเลยคำว่ามากเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องทำให้ต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายเช่นเช้าเย็นคุณต้องมีอย่างน้อย10-15 นาทีต้องมีเลยไม่มีไม่ได้แบบตื่นขึ้นปุ๊บรีบพูดพลาดไปอย่าเพิ่งให้แบบว่าตื่นก่อนเวลาสักหน่อยนึงนั่งสมาธิสักหน่อย10 นาทีมันน้อยไปเอาสักครึ่งชั่วโมงอย่างนะ เจ้าค่ะ หรือก่อนนอนเราอาจจะนอนเลทไปสักครึ่งชั่วโมงแต่เข้านอนเวลาเดิมนี่แหละแต่ว่าให้ทำสมาธิสักครึ่งชั่วโมงก่อน เจ้าค่ะ อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เราก็ตั้งจิตใจไว้เลยตอนก่อนลุกออกจากเตียงเนี่ยถ้าฉันลุกขึ้นมาไรเนี่ยฉันจะไม่โกรธใครเลยถ้าจะแผ่เมตตาให้ทุกคน เจ้าค ่ ะ อันนี้คือเป็นกำลังจิตที่เราเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าคนมันจะเหนือคนหรือไม่เหนือคนเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราพระเจ้าต้องการให้ท่านฟังลองเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ว่าสมมติคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะ เจ้าค่ะ ร่างกายเดียวกันด้วยอ่ะสวยด้วยหล่อด้วยอ่ะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโหพอเปิดปากออกมานี่คำด่าคำว่านี่เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างออกมาเต็มอย่างนี้นะโอ้โถที่สวยๆหล่อๆนี่หมดเลยนะ เจ้าค่ะ หมดเลย ยูทูบเบอร์สมัยนี้ก็มีกันเยอะนะเจ้าค่ะต้องเอาคำพวกนี้ไปไว้ที่ปากคิดว่าจะดังเจ้าค่ะ ซึ่งหมายว่าถ้าเป็นการกระทำที่ผิดศีลด้วยยิ่งแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสัตว์เดรัจฉานคือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาจะไม่รักษาศีลจะใช้กำลังเบียดเบียนกันเป็นหลักสัตว์ไหนที่มีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าร่างกายเป็นคนอยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจนี่เป็นสัตว ์ เดรัจฉาน เจ้าค ่ ะ ซึ่งอันนี้ไม่ดีถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยต้องรักษาศีลได้รู้จักเคารพสิทธิคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจโอบอ้อมมารีเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาศีลไ ศีลนี่ก็หมายถึงเรื่องของส่วนวาจาก็มีเนาะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียด เจ้าค่ะ เป็นต้นซึ่งถ้ารักษาศีลได้ดีโอ้นี่คือคุณมีความเป็นคน ม ีความเป็นมนุษย์ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยแค่เรารักษาศีลได้ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นโอ้นี่คือคุณมีกำลังจิตแล้วนะ สาธุเจ้าค่ะ คือไม่ได้เป็นคนต่ำสามแต่เป็นคนเหนือคนเป็นคนที่เป็นคนขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ แล้วยิ่งถ้าเป็นคนเหนือคนจริงๆแล้วคนเหนือคนจริงๆเนี่ยก็คือไม่โกรธด้วยคือในข้อที่ว่ารักษาศีลอยู่แต่ว่าอาจจะโกรธอยู่อาจจะแบบไม่พอใจอะไรต่างๆบ้าง เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นคนเหนือคนจริงๆเนี่ยเวลามีอะไรไม่พอใจอ่ะก็ยังรักษาจิตใจให้มีเมตตาหรือยังน้อยให้มีอุเบกขาได ้เจ้าค่ะ โอ้นี่คือคนเหนือคนจริง ๆอืมเจ้าค่ะ เขาร้ายมาเราไม่ร้ายตอบเราดีตอบ เจ้าค่ะ เขาตระหนี่มาเราให้ตอบเราไม่ตระหนี่ตอบเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเรายิ้มแย้มตอบนี่นี่คือเหนือคนจริงๆอันนี้คือต้องใช้กำลังจิตมาก เจ้าค่ะ นี่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ด้วยจิตใจแบบนี้ไอ้สิ่งที่มันยิ่งเป็นคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปสามารถพัฒนาได้ เจ้าค่ะ ในข้อปัญญาที่เป็นอิทธิวิธีหรือว่าการปล่อยวางเพราะว่าคนที่สามารถมีจิตใจแบบคนเหนือคนเนี่ยเขาต้องสามารถมีการปล่อยวางได้ขั้นหนึ่งแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะว่าไม่ไปยึดถือในสิ่งที่แบบว่าตัวเองไม่พอใจเนี่ยพอไม่ไปยึดถือแล้วก็แสดงว่าคุณปล่อยวางได้ระดับหนึ่งเลย อืมเจ้าค่ะ พัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเนี่ยสามารถไปสู่ขั้นโลกุตระคือเหนือโลกได้ไปสู่นิพพานได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะความจริงอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าการที่เราจะพยายามทำจิตของเราให้เข้มแข็งนะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนเหนือคนได้เนี่ยความจริงแม้แต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆมันจะค่อนข้างยากก็คือบางทีคนมาว่าเราหรือว่าอะไรเนี่ยจิตเรามันก็จะเป็นเหมือนเดิมอ่ะเจ้าค่ะก็คือว่าโมโหขึ้นมาจิกจักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอพยายามวางมากๆขึ้นวางมากๆขึ้นแล้วก็ให้อภัยนี่ก็น่าจะทำให้เรามีพลังจิตแข็งแรงขึ้น ถูกต้อง เจ้าค่ะ ใช่ใ ช่แล้วที่เรียกว่าพระอาจารย์เคยพูดให้ฟังก็คือเรื่องของอภัยทานนี่ถือว่าเป็นการให้ทานที่ค่อนข้างสูงเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งการให้หมายถึงทานในข้อที่ว่าให้ธรรมะบ้างให้อภัยบ้างอันนี้เป็น เจ้าค่ะ ทานที่ดีแน่นอนดีกว่าสิ่งของข้าวของต่างๆ เจ้าค่ะ คำว่าดีกว่านี่คือหมายความว่าละเอียดประณีตกว่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนให้ทานที่เป็นสิ่งของเข้าของจะไม่ดีนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าคนให้ทานด้วยที่เป็นสิ่งของเข้าของด้วยจิตใจที่จะสละละความตระหนี่นั่นคือมีธรรมะอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะ แล้วก็การให้อภัยกันหมายถึงมีเมตตาให้กันถือว่าเป็นการที่แบบว่าเราไม่ยึดถือเอาไว้เนาะให้กิเลสออกไปละกิเลสออกไป เจ้าค่ะ ซึ่งในข้อนี้แหละมันจะมีผลสูงประการอันเนี้ยก็จะมาสอดคล้องกันกับเรื่องของการฝึกช้างหรือฝึกม้าเหมือนกันที่ว่าเวลาฝึกช้างหรือฝึกม้าบางท่าบางทางบางลักษณะที่คนฝึกช้างหรือคนฝึกม้าเขาจะให้ทำเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ยากก็มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของคนฝึกม้าที่บางทีเนี่ยเขาจะต้องให้ฝึกในการกระโดดแพล่วขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขา เจ้าค่ะ โอ้ยม้ากระโดดสี่ขาเคยเห็นไหมคุณเดินใจพระอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะกายกรรมไม่แน่ใจว่าเขาทำได้ไหมหรือว่าขณะที่ว่าสามารถให้ม้าเนี่ยวิ่งวิ่งไปแล้วเอี้ยวตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกลงบนพื้นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องลงจากหลังม้า เจ้าค่ะ โอ้โหเนี่ยมันต้องชำนาญมากๆนะเราก็ยังสามารถวิ่งถอยหลังได้วิ่งถอยหลังแบบวิ่งเบาๆวิ่งเดินหน้าแบบวิ่งเบา ๆเยาะเยาะไปนะเจ้าค่ะ เออได้หมดต้องให้ได้หมด อืมเจ้าค่ะ ซึ่งโอ้โหถ้ายากป่านนี้เราจะคุยภาษาม้าได้ยังไงคนก็คุยภาษาคนใช่ไหม เจ้าค่ะ ม้าก็คุยภาษาม้าแล้วจะสื่อสารกันยังไงนี่แหละตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจกันหรอกจะทำยังไงนะม้าก็ไม่รู้คนก็ไม่รู้จะพูดภาษาม้าเอาก็ต้องฝึกม้าทำไม่ถูกก็ต้องตีก็ต้องให้ข้อมูลว่าไอ้นี่มันไม่ถูกนะ อืมเจ้าค่ะ ตรงนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นความประยศของม้าออกมา เจ้าค่ะ มีความประโยชน์ออกมาควานช้างหรือคนฝึกม้าก็ต้องปราบประโยชน์ในข้อนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ฝึกไป 2-3 ครั้งเข้า 2-3 ครั้งเข้ามันก็ชำนาญขึ้นมา เจ้าค่ะ หมือนกันบางทีเราเจอสถานการณ์ที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าอันนี้ก็ต้องทำอย่างนี้เช่นเขาด่ามาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็ด่าตอบสิมันไม่มีเหตุผลนี่นะ อืมเจ้าค่ะ เออเราก็มีเหตุผลนี่นะนะสถานการณ์แบบนี้คุณยังไม่เคยฝึกเอาฝึกไหมทำยังไงนะอุเบกขาทำยังไงนะอย่าต่อคำทำยังไงนะให้มีเมตตาสมมติเขาเถียงมาอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็อย่าไปต่อคำเขาเราก็อุเบกขาเอาแล้วก็แผ่เมตตาเอา เจ้าค่ะ ไม่ใช่สิมันไม่มีเหตุผลเราต้องต่อคำเขา เจ้าค่ะ มันก็ไม่จบไง อืมเจ้าค ่ ะ ไม่ท่านี้มาต้องตอบท่านี้ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเอาพยศออกมาอย่างนี้ทำไงต้องฝึกต้องมีคนคอยเตือนบ้างต้องมีแบบคนคอยบอกบ้างต้องมีครูบาอาจารย์บอกบ้างสอนบ้างมันก็ค่อยฝึกได้ขึ้นมา เจ้าค่ะ มันก็ต้องมีความลำบากบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ลำบากแล้วมันดีไง อืมเจ้าค่ะ คือไม่เหมือนกับว่าถ้าลำบากแล้วแย่นี่นะโอ้ยแย่เลย เจ้าค่ะ แต่ถ้าสบายแล้วแย่โอ้ยมันจะไปสบายทำไมมันแย่มันไม่ดี เจ้าค่ะ เข้าใจแต่ว่าถ้าลำบากแล้วดีโอ้ลำบากนี่ดีกว่า เจ้าค่ะ ดีในหมายถึงมีกุศลธรรมเกิดขึ้นที่จิตใจของเรากำลังจิตของเราสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกเนี่ยที่ถ้ามันมาทางภาษานะคุณดวงใจ เจ้าค่ะ มันจะเป็นเครื่องทดสอบเราแน่นอนว่าให้เราอยู่ในธรรมะได้ไหมว่าให้เราอยู่ในมรรคได้ไหมพละกำลังตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ5ประการ เจ้าค่ะ คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราเสริมในข้อ5ข้อนี้อันใดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาด้วยกำลังสติให้ต่อเนื่องสตินี่จะเป็นตัวเป็นที่เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าบางทีเอ้ยความเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านได ้อืมเจ้าค่ะ เอ้ยบางทีสมาธิมากเกินไปง่วงซึมได้โอ้บางทีศรัทธามากเกินไปกลายเป็นงมงายได ้อืมเจ้าค่ะ บางทีสมาปัญญามากเกินไปกลายเป็นยกตนได้ เจ้าค่ะ บางทีปัญญาน้อยเกินไปก็กลายเป็นแบบงมงายติดยึดตัวบุคคลไปได้ เจ้าค่ะ หรือบางทีศรัทธาน้อยเกินไปความเพียรมันก็ไม่เกิดบางทีความเพียรน้อยเกินไปปัญญามันก็ไม่เห็นสมาธิน้อยเกินไปปล่อยวางก็ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องให้เสมอกันในพละทั้ง5ประการ เจ้าค่ะ จะพัฒนาได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คืออยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ต้องฝึกอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ก็ใครฟังตรงนี้ก็อาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าแหมช้างมาเขายังฝึกได้เลยแล้วตัวเราเองเนี่ยเราจะฝึกตัวเองไม่ได้เชียวหรืออาจจะคิดอย่างนี้อาจจะมีกำลังใจขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ข้อเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยปรารภท่านพระองคุลิมาเอาไว ้อืมเจ้าค่ะเป็นไงเจ้าค่ะ ว่าองคุลิมาเนี่ยก็มามีความคิดอย่างนี้นะบอกว่าอย่างน้ำนี่ไม่มีจิตไม่มีใจนะ เจ้าค่ะ เขายังเอากังหันน้ำปรับไปให้ไปในทิศทางที่ต้องการได ้ ให้ขึ้นไปที่สูงได้ใช้กังหันน้ำ เจ้าค่ะ ตอนที่น้ำไม่มีจิตไม่มีใจนะยังบังคับมันได้หรือลูกศรที่มันงองอมันคดเนี่ยเขายอมมาลนไฟมาดัดได้ทั้งนี้มันก็ไม่มีจิตไม่มีใจ เจ้าค่ะ ยังดัดมันได้ยังสั่งมันได้บังคับมันได ้ หรือว่าไม้ไม้ที่เป็นท่อนกลมๆเป็นท่อนตรงๆเขายังมาทำเป็นล้อเกวียนยังมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ปรับเปลี่ยนได้แต่ที่มันไม่มีจิตไม่มีใจนะยังมาทำประโยชน์ได้คิดดูแล้วกันสิ่งของพวกนี้อยากเอามาทำประโยชน์ได้เนาะท่านตอนที่มันไม่มีจิตมีใจนะ เจ้าค่ะ ช้างหรือไม้ที่คุณเดินใจว่าวะมันมีจิตมีใจมันเป็นสัตว์ป่ายังเอามาฝึกให้ทำประโยชน์ได้สัตว์ป่าอยู่ป่าเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อคน เจ้าค่ะ โอเคเนาะแต่พอเอามาอยู่กับคนฝึกได้สั่งได้เอามาลากซุงได้มาทำการเดินทางต่างๆได้เออมันยังมีประโยชน์ได ้อืม ใช่ไหม ค่ะ แล้วคนด้วยกันเองเนี่ยคนด้วยกันเองทำไมจะไปทำบ้าบอให้เสียประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งจิตของเราเองทำไมจิตของเรามันจะทำประโยชน์ไม่ได้จะทำประโยชน์ไม่ได้นะถ้าถือว่าฝึกไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าให้คิดมันดันไม่คิดคิดไม่ออก เจ้าค่ะ อย่าคิดมันดันคิดอยู่เรื่อยอันนี้มันสั่งไม่ได้ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์แล้วทำไมจิตเราจะสั่งไม่ได้จะฝึกไม่ได้ซึ่งวิธีการมีอยู่ไงปฏิปทามีอยู่ไงขอให้มีพละกำลังในข้อนี้เถอะมันฝึกได้แน่ทุกคน เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าเป็นข้อคิดเนี่ยคิดที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่าเราต้องหัดเป็นคนมีพลังจิตที่ดีไปในทางที่ด ีที่ถูกที่ควรด้วยก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเบาสบายแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้หมดเลยนะคะค่ะช่วงท้ายของรายการนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตที่จะเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะร่วมงานบุญถวายกฐินของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะเสาร์หน้านี้คือวันเสาร์ที่30ตุลาคมปี2564นี้ค่ะซึ่งก็คิดว่าสำหรับท่านที่สามารถจะเดินทางไปร่วมงานกฐินงานบุญกฐินที่วัดได้สำหรับท่านที่สามารถเดินไปทางไปได้นั้นเนี่ยก็จะเรียนให้ทราบว่าในวันศุกร์ที่29ตุลาคมนั้นเนี่ยนะเจ้าคะเป็นวันเตรียมงานเนี่ยก็จะในเวลาทุ่มหนึ่งก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศด้วยซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับเราเตรียมมงคลเตรียมจิตใจของเราไว้สำหรับงานบุญกฐินในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งก็จะเริ่มในวันเสาร์ที่30ตุลาคมเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาตรงพระสงฆ์ของวัดป่าดอนหายโศกก็จะบิณฑบาตซึ่งก็คิดว่าจะเป็นการทำเหมือนเดิมก็คือบิณฑบาตโดยให้ญาติโยมเนี่ยมาตักบาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดของวัดป่าดอนหายโศกแล้วจากนั้นในเวลา8นาฬิกาก็จะเป็นการถวายพระตาหารเพลนะคะส่วนพอถึงเวลา10นาฬิกาแล้วก็เป็นการเข้าสู่พิธีถวายผ้ากฐินกันก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนนะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองบุญกฐินของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกท่านเป็นองค์ประธานอยู่มี2ช่องทางนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมบุญกันช่องทางที่1นั้นท่านสามารถเข้าไปสแกน QR code ได้ที่แอปพลิเคชันของธนาคารก็คือในวัดป่าดอนหายโศกจะมี QR code อยู่ก็คือเป็นชื่อวัดป่าดอนหายโศกเป๋าตุงเติมบุญของวัดป่าดอนหายโศกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกได้เลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านสแกน QR code แล้วท่านก็จะสามารถได้อนุโมทนาบัตรเนี่ยจากทางธนาคารนั้นๆที่ท่านใช้โอนเงินไปทันทีช่องทางที่2นี้ก็โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารค่ะซึ่งสำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนี้ก็สามารถโอนได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีอุดร นะคะหมายเลข950-0-4474-9ย้ำอีกครั้งนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีอุดร 950-0-4474-9 ค่ะซึ่งสำหรับท่านที่โอนเงินไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปรับไปอนุโมทนาบัตรกันได้โดยการไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็donhaisok.co/gathin ค่ะซึ่งท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะคะก็สำหรับท่านที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ก็ส่งเงินไปร่วมทำบุญกันนะคะในเว็บไซต์ก็ยังจะมีรายละเอียดของเส้นทางที่จะเดินทางไปวัดป่าดอนหายโศกด้วยเช่นกันอันนี้ก็ฝากเรียนไว้ท้ายรายการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้ากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ